أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سيرة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام كسن جتابين جن بعون الله ومنته نيوان بلغتي غزوة بني المصطلق لغزوة المريسيع تي رتور بي فك ينتبي عليه الصلاة والسلام باري فوفو بي دب نيغي وون تي خاو خاو يي تا خاو خاو يي ني مودي وون غيس موي حديث الافكي موي نتالي بوبوغا خامني موم لا المنافق الخبيث عبد الله ابن ابي بن سلول دال دي وون فومانتي كرايوكو دال دي تومال سيدتنا عائشه اك سيدنا صفوان ابن معطل السلمي ثم الذكواني رضي الله عنهما تي نجالو لولو جيهالون نانكو ولله الحمد والمنه بغيسون نان اي ييغا خامنا نيو واتي تي لولو واي جتاي بي ني ген gisone nañu tarjama sayidina hasan ibn thabit radiyallahu anhu ak nga xamne moy sayidina misbah ibn uthatha radiyallahu anil jami' ñu nawon nak tay inshallah kon ni ñuy gis moy xew xew yi nga xamne ba legi ñoo am ci retour bi fek yonent bi alayhi salatu wassalam kon di depp من المريسيع إلى المدينة مدينة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام كون فوفو لا نيمون كون ني ورا جيس كون خاو خاو يوي اسكي نجوتا جيس رك كام موي خاو خاو جهجا اك سنان النوابر الجهني بي خاوان ديغنتي يال المهاجرين اك يال الانصار ووتو غو غل غا خامن نارونا اندي فتنه سي ديغنتي مهاجرون اك الانصاري ak bi ñu wax sank moy hadithul ifki legi est ce am na yeneene xew xew yu xew ci yoon bi ba legi ni jëm medina joge al muraysiya imam as-salih ash-shami baram subulul huda war rashad fi sirati khayril ibadi صلى الله عليه وسلم موم داني الصالح الشامي بيموي تودو غزوه المريسيع دي غزوه بني المصطلق دفتي اندي نيتالي بو خامتيني ني ليموي جوندو موي تي في لا بوك نختي بونتو بوبو لاكو ديف اك تي يون بي xew xew ya fa am fofu lu indi li nga xamantene moy li ñuy bëgg wax gëstuna na xol bu baax est ce histoire bi fi la xewé ci siratu ibn hisham ak yoyu ndax tuddu nañ ko fi waye gisuma ñu tuddu ko ci depp ci gin ci kharibanul mustaliq waye mom gisna mu def ko mom imam as-salih ash-shami munettali fi ben netali bo xamne dane waraw ibn ishaq wal bayhaqi wa abu nu'aym an musa ibn aqba wa urwa ibn ishaq wa muhammad ibn umar an ibn rumana wa asim ibn umar ibn qatada mun امام ابن اسحاق دفا صلو اك امام البيهقي نكونون امام ابو نعيم الاصبهاني رحمه الله على الجميع عن موسى بن عقبه ني جله سيدنا موسى ابن عقبه رحمه الله عليه كون موي امام ابن اسحاق امام البيهقي اك امام ابو نعيم ñom dañoo solo jele ci sayidina Musa ibn Uqba moy ci seeni cyallale seeni yoon muna urwa sayidina urwa ak imam ibn saq solo nako fenen ak ki nga xamne wa imam al waqidi ci yoonu ibn ruman di yazid ibn rumana اك عاصم بن عمر ابن قتاده ابن النعمان رضي الله تعالى عن الجميع كون لغي نك نتالي بيم اندي مون واللفظ لابن عمر مون كانتا نيوم ني نيب سولو نانكو وايي مان فيرسون بي ماي اندي في بات يي ماي يوتيليزي في انديكو في يوي مويو امام الواقدي دي محمد بن عمر ابن واقد الواقدي رحمه الله عليه من نيوم نيب من كون نينانو فقدت ناقه رسول الله صلى الله عليه وسلم القصوى من بين الابل من دانو بيرد ليغا خامن موي جليم يونت بي عليه الصلاه والسلام في بير جليمي ci bir gellem yi lañ ko fer moy mourir ci bir gellem yi ta mune gellem gogou moy al qaswa moy ton moy gellem gogou gellem gu siwla mune fa ja'ala al muslimuna yatlubunahu mune fa ja'ala al muslimuna فجعل المسلمون يطلبونه في كل وجه من لاجي نك جولي ني ديكو سيت فو نه دي سيت گليم گي فو نه ني كوي وور مو نه تي لا بن واي مون نان زيد بن لصيت مو نه تي لا كوكو وخه دي زيد بن لصيت من وكان منافقا وهو في جماعة من الأنصار منهم عباد بن بشر ابن وقش وسلمة بن سلامة ابن وقش وأسيد بن حضير من مام ومزي زيد بن لصيت دفع بقرنا كنافق يمجا مجي من وانت بيرن بولو تجير لمساري يوخمان تنمي سيدنا عباد بن بشر رضي الله عنه مغفوان اكسلم ابن سلام ابن وقش سيدنا سلام دي مبوك سيدنا عباد بن بشر ابن وقش سلام ابن سلام ابن وقش نيوم نيار نييب ناك غيسون نان سين ترجمه سين بيوغرافي ولله الحمد والمنه مونه واسيد بن حضير بوكون ناتي مbolo mi nga xamne nafiq bi ñom la neewaloon muy sayidina usayd ibn hudayr a sayyid ibn al-abd al-ashhali moq sayidina sa'd ibn mu'ad mona fa qala zaid ibn lusayt ne nafiq bobu meme ayna yadhabu ha'ula fi kulli wajh me ñi moy gis sahaba yi di wër gelemu yaronte bi alayhi salatu wassalam dal qaswa mune me ni lan lañuy disperser wu ni di wër fu fu nek ñu djublu fa di set lan lañuy set ni han lan lañuy set ñu nako ñim neewalon nako ah ñom kat dañuy wër naqata rasulullah qad dallat ñoom dañuy wër kat gelemu yaronte bi alayhi salatu wassalam ndax dafa rir munelen me afala yukhbiruhu allah bimakanha munen ñoom sayidina salamat ibn salama abbad ibn bishr ak usayd ibn hudayr biñ ko tontone ko ñoom dañuy set gelemu yaronte bi alayhi salatu wassalam ndax dafa rir mu wax ci towu ironie quoi afala yukhbiruhu allah bimakanha way lan mo te yalla bur yalla mi nga xamne neena moko yoni tan ya'alimul ghaib wash-shahada kham li feñ ak lu neub lan mo tere yalla ne ko so geleem mi feela ne lu te bur yalla waxuko khabaru ko fi mo nek bim waxe lol nak mom zaid ibn lusayt fa amkan alayhi alqawm gay nak daldi bon nako yow yay wax li sa wax gi nga wax ñaawna moy ñu wone sen désaccord ci li wax ak ñaawlu gi nga xamne mom la ñaawlu mom zayd ibn lusayt li nga xamantene mom la wax fa qalu ñu nako qatalak allah ya adu wallah nafaqt ñu nako yalna la yalla bur yalla reub rek yow nonu bi yalla bi legi nafiq nga dekete yow dekete nafiq nga muna ginaaw gi biñ waxe lol sayyidina usayd ibn hudayr daldi djublu ci mom ne ko watna mangi wat ci yalla ne buma xamul won bu don ne man dama xamul ndax buma le duma ndax dina sama djel sama xey bi jamlo ko bu lol buma xamone ne bu don ne xamna ne buma ko defé li yonent ma lay sa sa dina ci contane de ha konon te kon sama xej bi balang fe joge mom la lay jam yow nonu bi yalla bi ana kon falima kharajta ma'ana wa hadha fi nafsi wa ana lan motax kon nga genn ak ñun and ak ñun ci xare bi alors que yow lu mel ni nga gëmon moy ab nasiq mo do and ak ñun hein lo don and ak ñun ba nga nekké nasiq bu toll ni bo xamné xalaat nemena xalaat lu mel ni ba diko wax mune len kharajtu li atluba min ardi dunya mune no way yow kan mo dama genn dir ay seen yi tax ngeen genn man dama genn ngir sakku li nga xamantene ni moy lima mana am buma deme ci xare li fay jele poñatum adina ma tax genn aw mune wala amri inna muhammadan sallallahu alayhi wasallam la yukhbiruna bi a'zami min sha'nin naqa yukhbiruna an amr as-sama ñune way yow way tekki yokku ci affaire bi benen couche ne ma nge wacc sama dundu sayyidina muhammad mom lu wax lolu munay alayhi salatu wassalam mom dañuy xabaare lu gina mag mbiru gelem gi lol moy ana lan mo terew diñu xabaare mbiru asaman information yo xamne neena ci asaman su lako jele ño gina mag fop yu fu geleel lan lay toge ak geleel mo mbireel ba ni ni ko set ta mom mu dudul len ko xabaare ñana bimu waxe lol nak gaay cette fois ci nak ñepp dal di jog waxan noko neko nak wax ko wax ju ñagas ba pare neko wat nañ ci yalla yow doto andum ñu jogal suñu mbolo mi nga nek ta ben wala yuhilluna wa iyyaka ghillun abadan ولو علمنا ما في نفسك ما صحبتنا ساعه من النهار جاي جوك اكيليكو نا اكيليكو نكو غيسغا تا غيسغا ياو بونو خامون ني ياو جوغي في تابول بوكاتي نيون بن بونو بن كير دي كيرال نيوك ياو بونو بوكاتي اك كير نو تا بون خامون ني لي ني موغي وون تي ياو بن سيكون بن مينوت دول كو اندو نيو légi nak djogal nga djogé légui ñu gëna gawé djogal suñu mbolo mi gaay ki ko mo xamné bo bu djogul gaay du mako fa wasaba hariban minhum an yaqaw bi mu dal di djog teb ñu gëna gaawi dal di daw ngir bañ gaay dal likoy defal ay bagage dal dikoy duma mu dal di daw légi nak bamuy daw moy boy voyage da nga yo parlé lo xamné moy sa marchandise ak yoyu nonu waji daro way ko fa gaay jël dal dikoy sanni dal di jël marché ki wami moy provision même fëndu won ak yoy ñu jël ko sanni ko fele ci Allah légi waji mom dal di dem fan la daw jëm mu dem ci yonnati balay sar sa mu dal di aksi ngir échappé wu ci ñëlé mu dal di daw ci yonnati maalay sar sa ñew tok fekk yonnati maalay sar sa muy tok ak ay sahaba radiyallahu anhum bur yalla fekk bur yalla xabar nako li xew di gënte waaji ñew tok ak fa mu joggé yonnati maalay sar sa ne fekk waaji tok na mu ngi tok mom ci mbolo mi ñew non rek tok wala daw na fele ngir bañ jaay dumako mu ñew tok mona inna rajulan min al munafiqin mona amna ben way ci nafiqi ko xamantene ni de mom day wax wax ju ñaaw ci le fait que gele mu yonnati ba ali sahab salam do fa rir ba pare mu tek ci ne mom wajoju neena way lan mo te bur yalla dal di koy won fan le rir hein tamangi watti sama dundu ko ne mom muhammad sallallahu alaihi wasallam ah mom dañi khabar lu gëna mag gele mom gi moy limi jël ci asaman lolu la wajoju wax wajom mu ñu tok gi deg ah wala ya'lamul ghaiba illa Allah ta'ala sun yonent bi nak alayhi salatu wassalam dal ci tekne wala ya'lamul ghaiba koku xana xamul ne nafiq wa bi wax lolu kone kenn xamul kumpa deug kumpa illa Allah ta'ala kulul bur yalla bur yalla deug mom tong moy al kumpa al mutlaq lol bur yalla ko xam motax lolou bur yalla mo xam kumpa yonnati bala isa sa dafa wote ne da xam kumpa ba waji nan ay lam moté mu wax ñu comme que dañuy wax ay xabar yo xamné asaman ci le jogé yu gina compliqué yu gina maggi ana lan moko téré mu dal di wax fan le gele gam ngir yé suñu yonnati bala isa sa ne wala ya'lamul ghaiba illa Allah ta'ala ne xana koku xamul ne kenn xamul kompa lul yalla mom mi wax ci alquran alimul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasul fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada Allah kullu alimul ghaib borom bi subhanahu wa ta'ala mom moy alimul ghaibi moy ki nga xamne mo xam lu kumpa moko moy borom kumpa mo ci ko xam fala yughiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasul kumpa gogu nak du ci wunye kenn di ko wan ak kum man di don lulul ci kaw mom mu geureum ne ki beug na mo xam li ci kumpa ci comme nim koy defale yenen tam ali musa wassalam ñuy netali yo xamantene ni ay safara ay alakhirah la fay xew ay dundu bammel ay li nga xamne mo wara xew wala bur yalla dina len mbugal tel mbugal muy mo len di dal bu ngey geemu ngeen ay yoyu nga xamne di netali ay nit di ki ñu ne nit kele di ñew diw la fekk kenn waru la xam tan la mu dal accident ki mu doon wala mu ne kun comme kun abazar mu nek abazar ak yu mel nonu lolu bur yalla mo ki ko xam mo koy xamal nak ko neex ci yonent tammi mais tamit ci ñi nga xam ne ñom la sopp moy da ngay gis ba legi ni ñata dulit la bur yalla de wuñi lolu kumpa barina li nga xamne moy kumpa ci ñu bari bur yalla am ñu mako wuñina yaw ñu mëna tok fi di gis li nga xamne mo xew ci dekk yu sori nek Villeurbanne di gis li nga xamne mo xew Free Town di gis li nga xamne mo xew Egypte lool ta mom moko waxon ci hadith bobu hadithul qudsi bobu mom borom bi subhanahu wa ta'ala ne moy bim nan jam bi sama jam du deñ di jege di ma jegelu bani makoy soppe ta bu mako soppe man may nek gisam mi nga xamantene ni nopami mi beutami mi gise nopami mi degge loxomi mi lalé gisu yalla amul delimitation à l'infini là waye mom moy nek gisu gisam moy du xolati lu dul lu neex bur yalla Allah ta bobo gina mag tok fi di gis la xew New York ko xamne dotul gis dotul deglu dotul xol dotul lal lu dul lu neex yalla Allah kon nak yonent bi alayhi salatu wassalam ne wala ya'lamul ghaiba illa Allah ta'ala ta kenn xamul kum ko dul bur yalla mu mag mu kawemi munewa inna Allah leegi koku lol la wax wa inna Allah ta'ala qad akhbarani bi makanha muné leegi nak lol la don wax bur yalla ni ma tok man alayhi salatu wassalam leegi wax na ma sama gileen di fan la fiti fan la nek koku waji mu ngi tok mom zaid ibn al-lusayt mu ngi tok ndax doge na fe ñew li lepp mu ngi ko fekke tok dafa ñew dugg ci mas gi tok muna wa yonent ma lay sar samne deug deug bur yalla khabare na ma ana fan la sama gelem di reer fan la nek muna wa inna fi hadha ash-sha'b muqabilakum qad ta'allaqa zimamuhu bish-shajara fa'amidu nahwaha yonent ba lay sar salam ne mu ngi fele gelem gi bur yalla khabare na ma fim nek gis nga mu ngi xur wi ñu jakkar lool fofu la nek ta lu xam nga lool da nga nan li bon waaw xam na mais mu joxe lu dina précis mu ne qad ta'allaqa zimamuha bi shajara god diñ ko ron liñ ko tak mor bi moy liñ ko laxab diñ ko defalon mom geleem gi dafa lebeusu ci ben garab fofu manatu lu avancer bu ngeen deme ci xur wi ñu jakkar lol di ngeen ko fekk goj gi moy boom gi nga xamne mom lañ ko yewé won dafa lemeusu ci ben garab ba mënatu la continuer wa ñeleen nak fahmidu nahwaha jog leen yeen ñi tok fi ñen ñi jog leen ngeen dem jeli geleem gogo gaay dem fekk geleem ge ni ko yonent bi alayhi salatu wasallam waxe won ak famne fala ne binafiq bi mom mu ngi tok di gis lepp mu gis gaay djubal sen kanam duggu fofu genné ñew fek geleem gi ni mel andi wat ko mu tomber de sa chaise ni nan waji moy yaakarul no ndax ma solo gëmul yi nafiq moy nafiq fokk nga xam fokk nga xam na fiq ni muy xolé moy gis nga yi ni nga nan ay yonent bi alayhi salatu wasallam wax ni da cey geumul dara yalla ci bopam waxe geumuko nga nan ma kenen geumul dara moy ni yi bi mi def yeb ay poussière la pendeul da ngay gis nak leg leg muy tuddu ñoñu di tuddé hadith ak tuddu ay ni dara la ci geumul motax li yonent mom li yonent bi alayhi salatu wasallam wax lool lepp pourtant wax ke ne amna ko wax lol ta mom newu fa won mom mu ngi ni joge fa legi lolou jaxalu ko ta pourtant mom waron nako jaxal mais geneen gi mom gaay weur bob ba legi gisunu ko mu ñew wax li ba pare ne mu nga fele bur yalla xamal nako mu nga fele ni la fa mel ñu dem jeli ko indi lolou ko jaxal nak mais lim def mu daldi comme que nafiq mom legui muy leral affaire bi mu dal li juk nu mu gina gawe ci ñom sayyidina salama ibn salama ñom sayyidina usayd ibn hudayr ak ki nga xamne moy abbad ibn bishr ibn waqsh mu dem ci ñom ñi mu neewalon ne len fekk mu ñew gis ay bagage ñu sanni len fekk ñom ñu ngi tok fam len bayyi won bamay daw fokh ne ñi dañ koy duma fa la len fekk ñu fofu bougé wuñu légui nak bi mu ciégesé di ñi di ñëwaat gaay ne ko la tadnu minna ne ko hé zaid ibn al-rusayt gis nga bo fi jégué dinañ la escanté fi bu fi jégué yow liñ ak liñ fi wax bo fi ñëwaaté dinañ la escanté mu ne len ukallimukum da am luma bëgg wax ak yeen may len ma rek ma aksi dafa am lo xamné quelques précisions yuma bëgg am waxtaan ci gien legi mu jege ci munelen ma ngi len di ñaan ci bur yalla an shudukumullah ahal ata ahadun minkum muhammadan sallallahu alayhi wasallam fa akhbarahu billadhi qult nako man dama len di dagan ka yalla tax di len ñaan ngeen wax wax len rek tonk len ma tay yalla kesse tax wa yeen ñi yeen ñet ñi est ce que dafa am ku joge fi ci yeen dal di dem ci sayyidina muhammad dal di koy netali sallallahu alayhi wasallam li xewon sama digeunte ak yeen hein gaay na ko deul la wallahi wat nañ ci yalla ken dogu fi wala qumna min majlisina fi ñu togon dogu wuñu fi munelen fa inni qad wajadtu 'inda al-qawmi ma takallamtu bihi wa takallama bihi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fa akhbarahum bima qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa annahu qad utiya bi naqatihi legi munelen man nak lima jaaxal moy lima len wax fi lima waxon ni way mom mom bur yalla diko wax neena ni indi khabaru sama ay khabar asama lan moko te bur yalla won ko gele mom ngurir fum fete muna mangi wacc yalla ne gis nga lolou ma waxon mom la fek ci nit ñi fama demone fek ko fa mom mu tok alayhi salatu wassalam ñam nekkon fa la ko fek ma degg ko muy wax même lima wax ne da am ko wax ta man mi lu won xamna moy da ko don xolal rek sutura gi moy manon nañ ko yaw mele yaw mom tok ak ci legi yaw mais non non allahu akbar bu ko defé ña fa newon ci seen bir ñoon duñ xam kan la wa même bu de nafiq mom yoolo ko dina bax waye alayhi salatu wassalam wa ndax li man na ci jaare tu mune wa annahu qad utiya bi naqati ta man fala tok bimu waxe limu wax bané bur yalla xamal nako fi mu nek mu ñu andil ko geleen gi sama kanam mo joxe directive ne fera nek ñu dem jëliko ta bo balé gi gaay ngi sheikh manuñ ko gis mune inni nak zaidun lusayd qad kuntu fi shakkin min sha'n muhammadin sallallahu alayhi wasallam فأشهد أن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأني لم أسلم إلا اليوم من منك من جاي منك دما مسن نك دون دينجي دينجي نكون تدود بسكي ساكة ميرو يلين سيدنا محمد عليه الصلاة ما سوما جمني كي يالله كيونيكو man masuma gem ni yalla ko yoni te dama ci massa nek en doute li douter li mettre ay doute ci li nga xamne mom la ne yalla ko yoni waye legi nak ma ngi sédé na ke ne mom sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam ndaw yalla la de mu ngi melni nak man ma ngi dooru tout masuma tout duggu ci l'islam ka tay wax na deug ndax boudé nit ki da nga nek nafiq moy maso nek ci l'islam té maso ko gëm sax maso ko dund waye bo démé bu bur yalla won la lu lèr bu nga dugg da nga nan né man masuma ci né ah légui nak gaay nako fadhhab ila rasulillah sallallahu alayhi wasallam yastaghfir lak gaay nak né ko légui nak ni ngay def ba nga reconnaître sey yeb da ngay dem nak yonnati maalay sa sam mu ñaanal la ngeegal sa borom mu dal li dem ci yonnati maalay sa salam mu reconnaître bay bakaram mom zaid ibn lusayt mu ñaanal ko ngeegal voilà lolu moy lolu kanta ki imam al-waqidi mom dane nenañu mais mom li mu wax ñu moy riwaya ñene mom dañuy japp ne ki tuub na mu juna tuub lolu moy mom dañe wayu qalu nenañu nak kene kene mom finalement gennat na ci lolu non tuwum gogou dal dina ci gennat ba defat na lu mel non ci ghazwat tabuk mom zaid ibn lusayt waye côté bi mom degeurul quoi ah mom kon lolu al imam الصالح الشامي رحمه الله عليه في لكو اندي سي نيتالي بيمي نيتالي ليغا خامل موي غزوه bani mustaliq ak li nga xamantene mo ghazwatu di ghazwatu al al muraysiya legi nak benen netali bo xamantene ni dañ koy netali ci fi ba legi ci ghazwatu muraysiya di ghazwatu bani mustaliq a lolu muy benen netali bo xamantene ni a borom xam xam yi rahmatullah alayhim dafa am ñune ci xare bi ni ci depp gi ci la ayatu tayammum wacc muy ayatu tayammum muy ay bi nga xamne moy ñew di wax ci walu tim mo am ci borom xam xam ni ñoo xam ne rahmatullahi alayhim dañ ne ci jamono ji ni ci fini la xewé ci depp gi joggé ghazwatu al-muraysiya légui nga né mais kan mo wax lolu ana kan moy ki wax lolu ñi wax lolu par exemple Imam Ibn Abd al-Barr al-Andalusi al-Maliki Imam Ibn Abd al-Barr ci at-tamhid dane yuqalu innahu kana fi ghazati bani al-Mustaliq mune netali aya bi nga xamne li tax aya bobu di wax ci walu tim dal di wacc borom xam xam ni nak dañu wouté ci aya bobu est ce moy aya bi nek ci ayatul maida wala di nek suratul maida wala di nek ci suratul nisa lolou wouté la bo xamné bon duñ ci taxawat ndax affaireu timit duñ ci taxawat ndax defon nañ ko ci ayatul tayammum bo demé ci archive bi di ngi ko fa fek moy lolou ñun duñ ci taxawat kon duñ def fi ni ci waxu ñi ne fi la xewon di lañ ñew ci wuté bi est ce fi la xewon am deet ñu ngi ci commencé nañ ñi nga xamné di la wax ñi nga xamné ñone ci ghazwatul muraysiya bi ci la lan xewon ci bi retourné ci la ay bobu wacc di wax ci walu tim te di lañ wax lan mo tax ba lolu xew ba ay bobu sax dal di ñew ak lan moy sababu nuzul hadhihi alaya bi ayatut tayammum kon imam ibn abd al bar al andalusi dafa wax ci at tamhid dafa wax ci at tamhid muna yuqalu innahu kana fi ghazati bani al mustaliq at tamhid bo ben tere lo bo xamne bu ama som am solo ndax de toute façon shara muwatta yi ci gën moy yi mu def mom ni yi gën ci shara muwatta imam malik mom mi moko def di sayyidina al imam ابن عبد البر الاندلسي النمري مو التمهيد في كوتي اسانيد لي لغينا ايتاليو مي تاميت في فقه بي ان ميم تان مي كوتي تيال لي كوتي حديث موتاخ كوتي بو ديمي موم داتي ايتاليو دو تيل سو مي نك même mu defat benen shara ci muwatta bo xamne al istizkar mais al istizkar ba legi mom imam ibn abd al bar bobu nak ci côté fiqh bi le gina étalé wu côté hadith wa muy ñaar yo xamne mom bo len bolé yow muwatta imam malik ibn anas imam dar al hijrati radiyallahu anhu mo yow mom wu liñ ci am mom danaka mom shara ba ngo mom nak dafa wax ci tamhid ne imam ibn abd al bar mun yuqalu innahu kana fi ghazat bani al mustaliq mun ne nañu kone ci ayatu tayammum mun yu wacc fi ni xare bobu mu xewon mu ngi xewon ci ghazwat bani al mustaliq kanta ak istizkar ndax al tamhid la ñëk bind ko al istizkar kanta al istizkar fofu benen téré bima la wax bo mom ci fiqh bi la gina étalé wu mom balé imam ibn abd al bar al andalusi rahmatullah alayhi al maliki fofu mom dafa dogu ne ke ne fi ni la xewon moy ghazwatul muraysia banil mustaliq ci la xew xew bi xewon ba tax ayatu taymum xew xew bi nak gisuguñ ko dinañ ko après li dañuy ñew ci wax ya après moy ci la xew xew ba amone xewon ba suñu borom dal li wacc ay bi wax ci walu tim waye avant mom avant imam ibn abdul bar imam ibn saad mom lool la wax mom lool la waxon moko jitu mom imam ibn saad dane wa fi hadhihi al ghazwati saqata 'iqdun li aisha fahtasabu wala fahtasabu ala talabi fanzalat ayatu tayammum ima ibn sa'd lolo dane ci a ci xare bi ñu nek de azwatul muraysia banil mustaliq ci la taqu sayyidatu aisha wad xam nga gis nañ netali bu ñëk bi biñ joge won biñ mujjé won ba bi ni ñu gis legi bu nafiq bobu ñu roona gelen di reeron mais avant mom moy hadithul ifki lan mo taxone sayyidatu aisha ñew fekk gaay dem ab chaqam mo wadon ko mel ni ñom imam ibn abdul bar nak ak imam ibn sa'd ñom imam ibn sa'd ne ci xare bi tamit la benen moy ñom li ñu wax moy kon chaq bi ñaar yoon la rot ci même xare bi ci ñaar yoon la wad ci même retouru xare bi moy ci yoonu retour bi ñaar yoon benn bi bamu ndeke benn bi dafa rot affaire hadithatul hadithul ifki benen bi mu rot affaire tayammum ñom lool lañ wax motax ibn ibn sa'd ne ci xare bi ci la taq sayyidat aisha dal di roté dal di wadé légui nak ñu dal di len téy fofu moy débatuñ ndax yenen ci walay sa sam comme nit ñi koy gissé ci netali bi dafa wax ñu séti ko ñukoy séti nit ñi taxaw armée bi yépp taxaw ñuy séti li nga xamné moy taq bobu mu ne légui nak ci la fanazalat mu wacc ayatut tayammum ndax bo julli joté ah ñu nek fo xamne amuñu ndox te julli jonne ak ñako doon seeti tamit la leen fa dalon comme niñ koy gisee inshallah legi suñu borom wacc ayatu tayammum ay bi wax ci walu ti lolu kon imam ibn sa'd tamit lolu waye imam ibn hibban tamit lolu la degeural kené lolu mu ngi xawon ci ghazwatu bani al-mustaliq lolu ñom lañ lolu lañ wax ak ñi and ak ñom kon imam ibn sa'd imam ibn hibban imam ibn abd al-bar al-andalusi ñom ñoon ak ñi and ak ñom neenañu ci xare banil mustaliq ci la li xewewon muy ayat tayammum la ko waral ci la xewewon mu am nak mu am ño xamantene dañu la dedet non xewawu ci won affaire bi xewawu ci won dedet lolu xewawu ci won dedet moy ne ayatu tayammum waccul ci ghazwatul muraysia ta bo setlo bo demé ci archive bi ni def ki no tudu ha mi ni def lolu ñok imam al-hafiz ibn rajab al-qawlahi bi ni def lolu nonu di ci wax ci aya yoyu lolu lañ deugëralon que né affaire lolu lañ waxon sax moy andi wuñu sax benen hypothèse que né xew xew bi ni tax ay bi wacc mo nga xewon ci ghazwatul muraysia waye lolu kon jappal lolu kon mu am ñeneen ñu ne dedit xewawul fofu xewawul fofu ñom ñu ne premièrement ñenn ñi nga xamne dañu wuté né non li xewul won fofu hein mais affaire bi ñaari yoon ñaari moy daggu rotu rieru taqu sayyidatu aisha radiyallahu anha tu ci ben xare bi la xew ñaari yoon non benen yoon la won voilà légui ku melni par exemple ñoñu ñi wax lolu nak né dédé affaire bi du lolu ñan ñoo wax lolu moy kenn ki moy ku ci melni imam ibn al-qayyim ku melni imam ibn al-qayyim ci zadul ma'ad fi hadi khayr al-ibad alayhi salatu wassalam mom dané li ni contrairement li ñu jëk wax lool xewewul fi ya té lool tamit ku melni par exemple imam al-hafid ibn hajar ci fathul bari néna lenn ci sëriñam yi kenn ci sëriñam yi néna affaire bi tamit xewewul fi mais tudul suu dané rek wastab'ada ba'd shuyukhina zal kenn ci suñu sëriñ yi mom néna non li mom dafa sori mom dédé moy né dune ci ben xare bi ci la ñaari tak bi roti ñaari yoon non legi nak niñ dekk ñew mom ci imam al-hafiz ibn hajar serignum bobu lu wax mom fimu tek ne lolu xewul fi dane ndax li anna al-muraysi min nahiyat makkah bayna qudayt wa sahil wa hadhihi al-qissa kanat min nahiyat khaybar في الحديث حتى إذا كنا ببيداء أو بذات الجيش وهما بين المدينة وخيبر كما جزم به النووي رحمة الله عليه من سيرين بوب موم في موتيك ني افير بي ñaar yon la xew du ben yon la xew dane ndax al-muraysi' fi mu fete côté makka la le fait entre khoudaïd ak li nga xamné moy tafes bi mu ne kanta netali bi nak ñuy netali ni ci ayatu tayammum bobu mom mu ngi xew côté khaybar ta khaybar moy ci nord bi la moy ko lo limay siri alors que côté makka moy ci sud bi moy contraire opposé mu ne ta lol likoy wone moy ci hadith bi nga xamné sayyidatu aisha dane ba ni ñi aggé al bayda ta lolou mo ngi ci hadith biñ la wara wax ci li tax ayatu tayammum am mune biñ agge beurep bob di al bayda wala zatul jaysh mune ta fofu ñaari beurep yoy di al bayda ak zatul jaysh ñaari beurep la ñoo xamantene dañu jégué medina entre medina ak khaybar la comme ni nga xamne non la imam an-nawawi rahmatullah alayhi dal di dogone fofu le fait côté khaybar la mais pas côté mak imam al-hafiz ibn hajar nak ne li imam an-nawawi dogu ne cote khaybar la mo ne lol dafa woute ak imam ibn tin wax da imam ibn tin dane nono al-bayda hiya zul hulayfa bil qurb min al-madina min tariq makkah imam ibn tin dafa le contraire imam ibn an-nawawi waxa mom dane dedet bayda fete wul cote ci nord bi mais ci sud bi le fete a sud medine ndax moy bayda ci zul hulayfa moy zul hulayfa rek to zul hulayfa fu nek ne dafa jege medina ci yoonu boy dem makka mune wazatul jaysh wara zul hulayfa ta zatul jaysh nak zul hulayfa kon fan la fe de moy zul hulayfa zul numtudu bayda moy zul hulayfa fofu la rek ke ta zatul jaysh ginaw zul hulayfa la lepp nek ci yoonu makka bi mom mune lolu moy li nga xamanteni moy li gina deugal ah legi nak bon amna nak leneen lo xamantene ño xam dañu ñew di deugural waxu imam ibn tin bi ay yenn ci li nga xamantene ni moy yenen riwaya comme limne riwaya imam al-humaydi bi ci musnadam bim jole ci sayidina sufyan ibn uyayna rahmatullah alayhim mun hadathana netaluna hisham ibn urwa di hisham dom urwa an abeehi mu jole ci bayam di urwa ci hadith bi mun taq bi mu ngi wadde won laylatan abwa'i guddi abwa fu nek yonu makka bi la bayna makka ak medina la fofu la nek kon ci da ngay gis ne mom côté bobu la waxe waye ku melni ñeneen ku dul ki mo ñeneen yi nga xamne dañu ne affaire bi xewawul fi du muraysia comme imam ibn al-qayyim ñom dañu ne ñun mom nekku ñu fi di wax ay affaire géographie gi fi wak fe ñun li ñuy wax moy affaire hadith li ñuy wax ñu ne imam ki nu mu tuddu imam ibn al-qayyim wax ci zadul ma'an mu ne mom li nga xamantene moy wané lool mu ne wa dhakara at-tamani fi mu'jami من حديث محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ولما كان من أمر عقدي ما كان قال أهل الإفك ما قالوا فخرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة أخرى فسقط أيضا عقدي حتى حبس التماسه الناس حبس التماسه الناس ولقيت من أبي بكر ما شاء الله وقال لي يا بني في كل سفر تكونين عناء وبلاء وليس مع الناس ما فأنزل الله الرخص في التيمم لاج امام كين ابن القيم وهذا يدل على ان قصه العقد التي نزل التيمم لاجلها بعد هذه الغزوه وهو الظاهر مول مون نون مون امام القيم رحمه الله عليه مون وذكر الطبراني mono yaba tabarani li wonene li ni xewul fi ayu tamu du fi ha mune imam at-tabarani dafa solo ci mu'jamam mu'jam at-tabarani mu jere ci hadith bo xamne ci yoonu imam ibn saq moy imam at-tabarani xadi la fek imam ibn saq mais buñ ne min tariq moy ci yoonam wala min hadith ci hadith fekkul mo moko jeli directement ci mune ci yoonu mu jele ko ci hadithu sayyidina muhammad ibn ishaq ibn yasar rahmatullahi alayhi mom imam ibn ishaq mu dal di koy jele ci serignam di yahya ibn abbad mom niñ ko gis barina ibn abdullah ibn zubayr mu jele an abeehi mu jele ci abbad ibn zubayr an aisha mu jele ci sayyidat aisha mune amnaha qala mune sayyidat aisha daldi ne sayyidat aisha daldi ne mune lamma kana min amri aqdi ma kan ba nga xamne ci la sama essoaro sama netale mbiru sama tiak bi nga xamantene mo roton te raswatul muraysin la xewon wa qala ahlul ifki ma qalu wa ahlul ifki dal di wax li ñi wax moy tuma gën ko tuma la mune kharajtu ma rasulillahi fi ghazatin ukhra neena après lolu ci la genn yonenti balay sar sam ci benen xar benen xare mu ne fa saqata aydan aqdi neena fofu xare bobu ñu gennat benen bu bokul bi sama tiak ba dal di fay rot rotat comme nam roté won ci muraysian neena hatta habasa an-nasa iltimasuhun nas ba nit ñi def ñu def escale forcé ñepp taxaw ken dematul yaron ci maalay sahab sala nañu wër tiak bi wër bobu ñu ko doon wër tax ñepp ne arrêté mune kéro légui nak nit ñi dañu ñëw dal di wax sayyid abubakar radiyallahu anhu bayam ne ko mé aïcha dal mom motax ñu def escale ni te fi ndox amu fi te julli jotna ak yoy yeb sayyid abubakar dal di ñëw bo don ko yedd dul baram bi dik baram am fek dafa ñew fek yaronte mari sa sam di nelaw ci kaw yaa aisha non teud ci di nelaw nonu ci teud ci kawam non di nelaw sayyidna abubakar fek ko fof diko dut baram di wax ak mom ne ko yaw mais ya bunaya mo tax mo ne wala qitu min abi bakr ma sha allah ma dal di dacc ci sayyidna abubakar lu ko neex lu neex bo lu so borom subhanahu wa ta'ala moy dafa meewom ci affaire kene mi mom domam jini fexena mom xare buñu dem rek fokk mu andi ben problème mo ram mu ne koy ya bunay fi kulli safarin takunina anaan wa bala ne yow sama dom sama yow man nga tukki buñu meuna tukki rek yow yaay nek ki nga xamne charge ngay don nek vraiment ben yenn bu 10 ci kaw nit ñi quoi toono bu reuy ngay créer ci ñun ci nit ñi yaangi ni xolal rek ni nga def rotal sa tiaqab bi benen yoon taw wallahi sama annasi ma ndox ni nit ñi amuñu ndox mu ngi ni julli jonn amuñu ndox te yow ya tax neena nak après fa anzalallahu ar-rukhsa fi at-tayammum suñu borom dal li wacce li nga xamne nak moy permission ci li nga xamne moy tim neena bimu wacce fa qala abubakar nak ne ko sayyidina abubakar innaki mula mubarak ne ko nak ah sama dom de lera don wax way yow de ko barkel nga deug deug yow ko barkel nga innaki la mubarak yow de ku yalla barkel e ner la wax ko net yon leg imam ibn al qayyim ne wa hala gis nga li ni nak ya dullu li day tekkale an qissata al aqd allati nazalat tayammum al ajla ba'da hadhihi la huwa zahir mun li nak day wane ci war kene netali bi nga xamantene ni mo doon wax ci rotu tiak bi ba ayatu tayammum wacc luy day leer lu leer la luy woné né c'est après banu ghazwatu banil mustalif di ghazwatu murays xewu ci won huwa zahir ta lol moy li gina note lol moy li nga xamne moy li gina deug lolou la imam ibn al qayyim wax ah gis nga netali bi bax tal la bi boudé à partir de sayyidina muhammad ibn Ishaq Ibn Yasar moy da ngay gis na affaire bi werna moy serignam bob bi Abbad ibn Abdullah ibn Zubair mu jole ci baye mu jole ci Sayyidat Aisha moy lol deuguer na mais net cha Imam bo jole ci Imam At-Tabarani Allah moko solo ci tallalem tallale bi la atam ak ci Imam Muhammad ibn Ishaq dafa am ko ñuy wax muhammad ibn humayd ar-razi mo fa ne ta mom dafa am wax ci borom xam xamu jarh wa ta'dil moy dañu wuté ci mom wa bo de gëñaan dafa am wax moy ne nit ñi d'accorduñ ci mom ne li la duñ ne ki ku wéré di complètement la mais tam am naño xamné passable lañ ay mbirum moy dafa am wax ci mom ah légui kon lolu moy li nga xamné moy ben obstacle bu ndaw bo xamne moy xawa ki hadith bi touti waye ah lolu ah benen la ci walu li ni tek talona li day wanene kon affaire bi xawul fi ku melni ki par exemple ah imam ad-daudi mom dane mom dafa wax benen wa mom dafa joxe dane no xawul fi ñu ne ko ah kon yow legi qissatu tayammum fan la xew من في غزاة الفتح فتح مكة الخو ها من لنين لي ورنا خول في موي لي خامن موم لا امام ابن ابي شيبه دال دي صلو امام الائمه دلت حديث سيدنا ابو هريره رضي الله عنه سيدنا ابو هريره لما نزلت ايه التيمم لم ادري كيف اصنع Sayna Abu Hurayra radiyallahu anhu ne man de bi ayatu tayammum wacce ay bi wax ci walu tim niñ wax nonu neena man Sayna Abu Hurayra xawma lan lay def xawma numay def legi ñi nga xamne ñone affaire bi dafa xew bien après li nga xamne moy ghazwatul muraysiya ñu ne li ni day tek talene kon kene ayatu tayammum c'est bien après ghazwat khawul ci ghazwatul muraysiya way ndax bu ci xewon sayna abu hurayra neena man bi aya bobu wacce xawma nan lay def moy da ko dese wona comprendre leg ñu na mais où est le mais leg où est le problème mais bu ko waxe nak ñu na mais sayna abu hurayra yow dang ko fay deggul mais touba extrait touba gul mom 7e ane bi la tok ci khaybar te fi fan lañ ne ñu ngi ci 5e ane bi kon nakala bu don ne kon affaire bi ayatu tayammum dafa waccion fi ni naka mom la nan man bi ayé bobu waccé xawma lumay def ndax boné amana dafa wacc ñukko na wacc dañ na non bu ñukko na wacc kon kay xamone nako leen dañé bi mu waccé lool li ni wone moy né dafa wacc fekk mom mu nekk julit ba mu ayé bi waccé nak xamul won nan lay def ndax comprendre ko ñu né li ni day bokku leneen luy wone né kon ñi nga xamantene wax bu ndeuk bi ñoñu liñ wax degeurul ke ne xew xew bob mu ngi xawam ci ghazwatu bani mustalaq bi ghazwatul muraysiya amna keneen ko xamne par exemple imam muhammad ibn habib al akhbari ko ben historien la akhbari mom lañ nane moy ñi nga xamne dañ leena xame ci walu histoire mom lañ na historien nga am dañu bari tamit ak tamit ñi nga xam dañu bari tamit yu ñuy netali ay netali yo xamne dañ koy mais pas di netali yo xamne amul hein moy ko xam dañ ko xamé légui mu ne mom saqata 'iqdu 'aisha fi ghazwati dhati riqa mom dañé way du ghazwatul muraysiya mais ci ghazwatu dhati riqa ci la li nga xamne moy ci xam ba reeron ba ghazwatu aayatu tayyib mom dal di wacc Ouais, c'est ce qu'on a dit. En tout cas, Inch'Allah, c'est ce qu'on a dit maintenant. Qu'est-ce qu'on a dit maintenant? On a dit, contrairement à ce que vous savez, on a dit dans l'Aïtou Taïm, Inch'Allah, ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. Kene affaire bi xewul won fi ndax malgré même buñ né bon yow légui lol foko tek ñu né la ñun suñu principal soukandoku way lutax ñu dëgeural wax ci kene xewul won contrairement ak ñu Imam Ibn Hibban Imam Ibn Abd al-Barr al-Andalusi rahmatullah alayhi wax contrairement ak lol ñun li nga xamné moy suñu ci slide gina reuy moy hadithu Imam Ibn Saq bi nek ci Mu'jam at-Tabarani même bu dé né wax nañ néla hein kone amna ci tallale imam at-tabarani ni de muhammad ibn humayd ar-razi amna wax mais amna wax koku au minimum moy amna ño xamne nangou nañ ay waxam ta imam moy ne li dafa leer mais du'uf di ruyu ta tamit moy ne ñen ñu ñoo japp ne li da'if la mais amna ñoo xamna ñu japp ne hadith bi wërna ndax koku nonu di muhammad ibn humayd ar-razi jappé wu ne wërul wala dañu japp ne ki ay hadith man nañ ko non kon nak affaire bi moy ne kon wërna hadith bi wërna ta bobu sayyidatu aisha da fa wax ñu leer ke ne bi nga xamantene ni ci la xewé won ci sama mbiru tiak ba la xewon wa alul ifti wax lañuy wax nena ma genn kharajtu ma rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin ukhra ma genn yonentou ma rasulillah ci benen khare bo xamne sama tiak ba dafa wad ñu teeni ñi dematuñ di ut diko seedi ba nga xamne ci la ayatu tayammum suñu borom di wacce kon ko amuñu ndox mu ñu timé mu wacce lolu lolu kon inshallah moy li nga xamantene moy li gina deuguer kené xew xew bi di nuzul ayatut tayammum khawul wa taghawatul muraysiya ta tamit le fait que moy ci même xare bi ci retour bi mu rot ci ñaar yoon moy lolu dafa xawa invraisemblable moy li moy boko bolet li la wax sank hadithul sayyidina imam at-tabarani bi moy le fait que moy ci même xare bi tiak bi wad ba trouver ko ba ki nit ñi dem bayiko fa après mom mu ñëwaat ba fofu Zainab Safwan ibn Mu'attal dajé mom yobbu ko ba mu dajawaat ak ba mu fekk ci armée bi ak yoyu après ñu jogé di fofu laat ta bobu dañé dañu ñëw bay jégué Medina ñu jogé waat fofu ci yoon bi li dess entre duggu Medina mu rëra lool day nuru lu invraisemblable boko bolé ak liñ la wax sank kon moy inshallah kon li gina deuguer moy ghazwatu muraysiya du ci la ayatu tayammum wacce won c'est bien après legui nak tanta après bien après bi tan la lolou da nga gis ne gis ñu wuté ñi ne nak ghazwatu fatha la ñi ne ghazwatu li nga xamne moy zatu ritan mais zatu ritan mi mum deugul le zatu ritan gis nañ ne mom xewna avant même boudé imam ibn sa'd dafa ko andi après lolou waxon nañu ko né mom ci 6ème année bi la mais lolou non won mom deugul moy né ko né ci ghazwatul fath la xewon lolou mom deugul non ghazwatul kuman fath ghazwatul zatul riqa en tout cas liñu nga xamné mom lañ mëna notal te nga xamantene ni dektal yek yoy mom lay woné ak hadith biñ la wax sank ak tamit ci walum xel kessé moy ni da ngay gis né ci ghazwatu en tout cas du ghazwatul muraysin mais après la won légui nak comme ka ñu ngi fi mais moy ñu bari nak ci borom xam xam niñ la wax lool fi dañ koy wax fi mora imam as-salih ash-shami da ne waqil amna nak ñu ne bi mi andi li ci subulul da war rashad bi ñu ñe di wax ghazwatu zatu ghazwatul muraysi'i bi nga xamne ci lay wax ba abdi ji li côté bi ni da ne nak amna ño xamanteni ni de nenañu de ci xare bi ni ci la taqu sayyidatu aisha wadon benen yon bani nga xamanteni ni mom la ayatut tayammum dal di wacc mune lol nak amna ñuko wax après mom mune lol dina ci dik dina ci ñew après waye lolou nonu de toute façon mom motax andi wuko mom ci biir fofu dana dina ko andi ci xabaaru 5e ane bi dina ko andi après en tout cas lol moy li gina deugal inshallah legui nak blaata ñuy tej ñu tuddu kon ayatut tayammum bobu kon hadithu sayyidat aisha bobu nek ci sahihi ak wa al-sunan yoy da ko fay fek sayyidat aisha kon dañuy netti l'affaire bi rek après ki dalu tej inshallah mure riwa imam ibn al-bukhari bi rahmatullah alayhi kon sayyidat aisha radhiyallahu anha na kharajna ma rasulillahi fi ba'd asfarihi hatta idha kunna bil bayda aw bi dhatil jaysh muna inqata aqdun li fa aqama rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ala altimasihi wa aqama an-nas ma'ahu wa laysu ala ma fa ata an-nas ila abi bakr as-siddiq fa qalu ala tara ma san'at aishatu aqamat bi rasulillah wan-nas wa laysu ala ma'in wa laysa ma'ahum ma fa ja'a abu bakr ورسول الله واضع رأسه صلى الله عليه وسلم على فخذي قد نام فقال حبستن رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ماء وليس معهم ماء فقال عائشة فعاتبني أبو بكر رضي الله عنه وقال ما شاء الله أن يقول إلى آخر الحديث من سيدنا عائشة دما جن دنو جن جرانت مالي سارسام كي بيان كي li nga xamantene ni moy ben ci voyage ami neena ba biñuy agge al bayda aw bi zatil jaysh gis nga wax nañ la sank wute bi ci am fan le fete ñi ne côté makka côté khaybar la ñom ñu naw wi ñi ne côté makka la te ñi wax côté makka dafa melni seen wax nak mo gina deugar nena inqata aqd li ci la sama sama ben ciak daldi wad roté nena legui yonentima sa sam daldi taxaw ngir ñukoy séti nit ñepp taxaw mo ñu def escale forcé mune te ñom amul won neku ñoon fofu amul won du oasis bu fa jégué amul won ndox nena am ñu ñew wax sayna abou bakkar nak wax ko neko ndax gisoo yow li sayyidat aisha def taxaw loona tax na yonentou bari sahab taxaw ak nit ñepp te amuñu ndox yoruñu ndox te sami fiñu taxaw amul ndox neena sayna abou bakkar ñew fekk ma mangi yonentou bari sahab mangi nelaw bopam mu ko teggol sama poj di nelaw legi mu ñew ne sayna abou bakkar ne ko mi yow ya te nit ñi ak yonentou bari sahab fi amuñu ndox laysu ala ma fiñu fi nga tax ñu taxaw fi amul ndox ta wallahi sama'hum la ta amit am provision do neena mu jog da fa'ata ban ya abubak neena sayna abubakar nak dal di koy wax ay wax fofu moy kone yow li nga def waro ko na def han wamin lan sank yow man nga tout temps da ngay nek charge ci nit ni han tout temps après mu koy jam ak baramam neena lima tere won yeungatu moy li yonentou mari sa sam don naraw sama bim tegon bopam sama pon di naraw lolo tax yeungatu ma ne lima don dam nak sa fon néna après ah néna yaronte wala sa sam dal di djok néna mu nelaw fa qama rasulullah hina asbaha ala ghayri ma mu biñu xeye mu djok mais amuñu ndox quoi mu gis na amuñu ndox néna suñu borom sallallahu ayata tayammum fatayammum suñu borom dal di wacce ayatu tayammum dal di gay dal di tim ni ay tim wa ora ay yono duñ du ku ci detail yi bo demé fele duñ ko gis ñoon nañ imam ibn al arabi mom da doon wax na man li problème deug la moy affaire bo xamné dama melni sébar bo xamné trouver guma li nga xamné moy médicament am balégi man xawma ci ñaari ay ana ban le sayyidat aisha di wax ndax ayatul nisa bi la di nek ayatul nisa wala ayatul maida fofu la bobu nonu lay noy ayatul tayammum ko mel ni ñox mabal qurtu bi ñom dañ neema ki la ayatul nisa la waye ko mel ni imam al bukhari rahmatullahi alayhi ni mu doxale da ngay gis ne ko mel ni mom day mel ni ayatu maida bi ci la gina dogu ndax abou riwaye bo xamne mom ci la basé wu nga xamne fa nazalat ya yul ladina amanu idha qumtu min as-salati lol nak maida kon mo ne kon ñu dal li wacce ayatu tayammum nit ñi tuum mo ne lolou tim wax na la lol gisoon nuñ ko ba pare duñ ci ñewat pa fi ci sirabi me gis nañ ko ku bëgg nga sété ko fofu le inshallah من قال زيد بن الحضير لجنة سيدنا أوس وزيد بن الحضير رضي الله عنه قال دوخني ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر نلي ده دو سين بروميير باركه دي خيت يونت با علي صاحب سام يين واكر ابو بكر لول امام سيدنا اسيد بن حضير غيس نن سي رواه بي غيسون سانك بي ني ليجنت مير مي سيدنا ابو بكر دي بوبام دانيكو انك لمبارك انك لمبارك انك لمبارك ياو دي دغ دغ كو باركيل غا سيدنا عائشه دوم سما ياو كو باركيل غا ياو كو باركيل غا نينا بيغا خامتاني ني كي لا لي نينا قال فبعثنا البعير الذي كنت عليه فاصبنا العقله تحت نينا بيني توغي موي نغي فيني ديف اسكال كات موم فيمو ييسل غيليم موم فوفو نونو نغي دي غيليم غي موم تياخ بي دا فا روت خمنا بي غيليم غي ييس غيليم بي تدي تي تياخ بي نين ني يورنت لا نيو سيخ فو نغي تي يو نيو سيت سيت سيت غيسونو دارا légi nak bi nga xamné ci lañu sét sét dal ba affaire yi xey bo ay tay mum wacc na après ñu tim julli après bon ñu né légui nañ leen dem né la bi ñuy dem dama yëkëti sama gëlem rek fa baax ñu dakk gëlem bir mu jox fa asam na l'aqda tahta ñu trouver li nga xamné moy ciak bi nek gëlem jëj ci tuddu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wada gis nga comme liñ doon wax sank rek alimul ghaib bur yalla mo xam kuntu xam nga yonentou ma lay sar sa moy ne bu xamone ne ciak bi mu ngi fi nekete ñom fi liñuy seti xolal li suñu borom def rek modam na fiq bi xamul na fiq bi xamul nada moy ne xol yonentou ma lay sar sa mom xamul ci kumpo lu lu li nga xamne mom lako borom bi xam lu lol tak bi ni ñuy sét sank geleen giñ doon sét moy mom gisuko won xamul won fu mu fété mais biko suñu borom né fi la biko suñu borom né fi la mu doora xam nak né sé la né tak bi yow ñu koy wër fu nekk ñu koy wër da hadith ñum sahihay li ni version babal bukhari la bini moy né yow tak bi nekété li mu ñi ñu koy sét sét ba tax ñu taxaw amu ñu ndox ak lepp ba tim ba ayatu tam ñu nekete yo tak bi ñu doon wër geleem gi mo ci teddon te geleem ga gi ñu nekk ci suñu biir loolu moy kumpu suñu borom wo xam yaronte bi alayhi salatu wassalam xam na ci kumpu lo xam ne kudul mom xamuko waye du tax nak ñu ne mom mo tax kepp ku ne xam xamu yalla moy xam xamu yonentou ma lay sar sa lolou non lolou wax la jo xamne du graw graw la dedet bur yalla am mom bokul ak jam ak kum man di don dara dara dedet lolou waxu kefer la sax keure bur yalla ci bopam mom xam xam bi bi bi bur yalla am textis lolou la yaronte mari sa sam ben la dedet lolou waxu yefer la ndax yaronte mari sa sam ci bopam xam xam bi nga lan mo wax suñu morom nan waqul rabbi zidni ilma waqul wa rabbi ayo sama borom zidni yokuma ilman kham kham bu don ne ñoyem kham kham ben la bu yalla bu yonentou mari sa sam ben dedet lolou do mo tax yonentou mari sa sam don wax la tatruni bu len ma jey di ma tag tagal di ma tag jema moy di jema tag nit ba wax ci mom lo xamne nak du lolou comme ni nga xamantene ni nonu la jifi chrétien yi def chrétien yi bok def sayyidina isa ibn maryam bu len mako def ñom ñu ni ñew di wax ci mom ndax wax ci mom bané ki doomu yalla la wal iyaazu billah ndax lan ngir eppal guñu eppal yaronata allah sallallahu alaihi wasallam ñun neena ñun xétam buñu eppalé non ba bu kenn jaawale al khaliq ak al makhluq bu kenn jaawale ki bind bu borom subhanahu wa ta'ala ak ki mu bind du yonent ba lay sah sah même boudé mom mo gën ci ñepp mom la tan mom la bind muy bindef di gina mat tan ko ci lepp lolu tekki wul na nak kené mom mo yalla muku amuku dedet bur yalla mo jël ay merom yi gina mat limu ko ci rang rang ko ci kenem ben mindeef waye tek wo lek ni mom ke ni yonent bi alayhi salatu wassalam moy yalla wala kon te yini yek moy day wone yoyu xolal histoire o ki sayyidatu aisha bi ifki bi me nyaata wer wer lu mat wer yonent bi alayhi salatu wassalam xamul won num deme xamuko bur yalla de ko neub wer banimi wowe sayyidatu ta lolou mom jarou wedd ay nek fi xam nga ñen ñi nak da ngay gis ñuy commencer di yuy leer ñu nek fi di lem affaire yi ngir bëgg rek wax ke ne si xamoon nako way ni mais li xamuko won lolou mom jarul yen yi jarul ne yaronte mari sa sa mom ci bopam de golu wax inna allah lu wax waji legi bur yalla mo xam kumpa lolou ban wañeeku la nek ci mom sincèrement ñooñu woon dañu japp ne xam nañ ta xamuñu réellement moy leen kene yoonentou mari sa sa xamuko la lool ban wañéeku ak ban ñek taggal ñak téggin mo ñak téggin yow fo nga né un mois ñuy tuuma soxna ak ndialo mom lool nga fo né bu ko xamone nako dina doxale non sayyidat aisha ba légui diyen yi doon won dug wala ci buntu bi la yam kayfa tikum dem ba ci wo sayna ali sayyidina usama ibn zayd di ci waxtan ak mom ci lolou di len waxtan ndax mu takale ko soxna mo leddi bu ko xamone lolou dina ko ci fek ñew ci minbar bi dajale nit ñi di len wax nan len man xawma ci sama soxna lu lu bax ak ki ñu ne mom la jot sekkal lolou lolou bu ko xamone dina wax lolou un wer kon nak gaay nañ bayyi yenni affaireu yenni yi bëgg lu ñëw ñu am ci genre réponse ay nekk fi di jëma tawi affaire yi diko lem diko imir yi dafa leer ndax loolu foko waxe da ngay indi doute ci bir nit ñi alors que yow premièrement alcorane ngay dem ak hadithu leer en l'encontre ndir dafa leer li amul majal laysa lahu majalul li ta'wil li dafa leer amul benn ombre ngir go xamne da ngay di xalaat di gëndele nan peut-être li la won non li dafa leer da fa leer ke ne xamul won nim demé li lepp wer mu fekk ko ci hadith wer ping nek ci sahihayn alquran ñew wax affaire bi innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabu sharra lakum bal huwa khairun lakum lool lepp ñew manu ñew di lool man da ne nañu noppal suñu bop top li nga xamne mbiri bu leré leerna leer ma bir yi ñun loolu lañ gëm ta loolu la julli di gëm bur yalla mo xam lepp mo da sax leg leg nga gis yenn wuté yi am ci ñenn ñek ñenn ñu ñeneen ñi da ngay gis ne wuté bi c'est plutôt affaire la ville moy affaire ndax ñi ñom dañ nañ no yolente sam xam na lu bari xam na le par exemple yu mel non lu ko yalla xamal mais ñeneen ñi loolu lañ wax tamit mais comme que en général kenn du déglu sa morom ku nek japp nga ne yow li ngay wax lool la motax li ki di wax ndax mom la ke di wax mais ci yenen terme buñu déglante won xamné ki li ñuy wax ben la yonentou allah sa skinan yonentou allah sa sa xamul kumpa dara lu ko yalla xamal ak ki ne mom xam na lepp likoy bur yalla lepp lu ko bur yalla xamal mais lool ben la lo demal waqul rabbi zidni ilman bur yalla mo koy doli waxal mu may ngum lay doli xam xam sa su ne kon yi yeb day wone tamit ke ne ghaib bur yalla moko xam amna nak lo xamne comme ni wax illa man irtada mir rasul wala alimul ghaib fala yuzhiru ala ghaibi ahadan illa man irtada min rasul te ñooñu nonu mu geureum yaronte wa isa sa moy pi modax mulay man ni netal li ci bameli ak yonenti ala musa sallam li nga xamne moy xew ci akhiru zaman ad dajjal ak yi xew ci ay jamono ci xew ci bir sahaba yi par exemple yoy yeb mu koy netali ak yi nga xamne ñoy xaw ay malakut muy netali di wax nan lan ana xam xam ngeen lan la seen borom ak gi wa malaw ala di waxtane lolu nga xamne kumpala mu koy netali voilà di netali li nga xamne mo xewon avant ba nga xamne ci la khalima bi doon bañuy bind khalima gi mom mu dem ci kaw asaman bi deg khalima gi pourtant khalima la suñu worom neewon na arrêté na mais mu koy deg mo alayhi salatu wassalam yoy yem mu nek yo xamne yu yeme la mom yo xamne yu ko suñu borom xamal la waye malgré lolou lepp ñun duñu ne moy yalla wala xam xamam égal xam xamu yalla ñoyem ño tolo ñoyem lolou manu ñu ko wax ta waxu kiyefer lolou kon nak inshallah moy kon ghazwatul muraysia ci nonu inshallah lañ ko jéxalé bo amna lo xamanteni ni moy fogna duñu ci ñëwaat moy jangat yi ndax bon yiñ ci def bari na moy bari na yo xamanteni jangatu xare bi ni presque yu nak lepp defale nañ ko ci biir wax ji na buñu ko defaté béral ko moy amana lañuy répété wat li nga xamné rek mom lañ waxoon motax inshallah jarul li nga xamanté lañuy ñëwaat ci yoy nga xamné gis nañu ko ba paré inshallah moy dañuy jall directement légui nak ndax jangati dañoo bari du yi ñu ci wax ni yenn la yenn kessé la ku melni par exemple imam al-hafiz ibn hajar ci kitab at-tafsir bu bimi shara sahih imam al-bukhari men jangal yi nga xamne ñoo ñew ci hadithatul ifki waxuma ghazwatul muraysia hadithatul ifki hadithul ifki kesse mom tire na ci lo xamne en tout cas man bima repertorier mbir yi mom limu ci 91 jangal 91 la wax de premier bu manki djuroom ñent témir bu manki djuroom ñent ci ay njangale yo xamne mo imam al-hafiz ibn hajar tire nako rien que ci hadithatul ifki xam nga nak bon taxaw fi di cité yoyu 91 ki yoyu moy lolu bon duñu ko def ta lolu moy mom limu cité non ta amna yeneen ak yeneen rawati na bo ci bolé xarit yépp mo do inshallah moy dañ ci yem non légui nak len lañu déssé kon moy ci jotaay bi di ñew ñu dal di gis tafsiru ban sar mo wacc ci ghazwatu banil mustaliq ngana man la xalaatal ngana suratul nur si ay yoyu non nga fi wax kéro ta nga tuddat ko legi ni ay 11 ci suratul nur ba ay 22 bi ngana wa kay lool wax ba 23 bi sax après ngana wa loolu non du sar suratul nur ay aya la ci yu nek ci suratul nur lol diferent la ke ne sar bi ci li la wacc ak amna aya bu nek ci sar sangam wala aya yu nek ci sar sangam ci li la wacc bokul kon man la juma yan aya ño wacc ci ghazwatu banil mustaliq ban sar lay la mo ci wacc ban sar legi khalatal ta lol tudon na ko xon nañ ne dinañ ci ñew inshallah taala legi khalatal sar sar sar sar sar ah tudon ko waaw tuduna ko de walillahi alhamdu wal minna lol mom tuduna ko de ha ana la khalat yow suyu war kan nga khalat ana la wala mo dimbali la suratul munafiqun suratul munafiqun ya ngi fatale ko bi abdullah ibn ubayna la in rajana ila al madinati la yukhrijanna al a'z minha al adhal ak bu len dépenser mu ñu démé ci medina dinañu ñi nga xamné ñoy ñi nga xamantene ñoy ki gëna tedd ñu gën ñi nga xam ki nga xamné moy ci gëna fété souf koku ya ngoy fatale ko ah voilà lolu waxon nañ la imam ibn saq waxon na suñu borom dal li wacce ci lolou sar bi nga xamne ci lay wax bal munafiqun dal ci wax biru abdullah ibn ubay ay talibe im nan bu len dépenser ci ñu nek ci yaronte balaay sa sa ba ñi joge ci mom bayi len bu len len dox dara ba ñu fay joge ndax ñi dañ ñuy fonto ñuy wax ñuy xëccu ak ñun ci ndox mi yeen nak bu len dépenser ci ñom la tunfiqu ala man inda rasulillah hatta yanfadu ba ñu joge ci mom ndax li ngeen koy jox buñu ne ñew tok ca mom nek fa ngir bëgg rek li ngeen leen di jox lu ñuy jox yenen tiba lay sah sam ñu yoraale ci lek yeek yoy bayyi leen bañ joge fa ngeen door la jox ak yu bon yim doon wax yoy inshallah waxon nañ la suratul munafiqun law ci sar bi ni ci suratul munafiqun mu ñu wacc ci ci li nga xamne moy ghazwatu al muraysin deban al mustaliq lol nak lañuy gis inshallah ci bi li ñew bu ko defé ñu jéxal complètement xaré bi inshallah dal di xol leneen inshallah ta'ala wallahu ta'ala wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين